to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 maja, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Termin wyborów prezydenckich poznamy, jak tylko zakończą się prace nad ustawą, mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Na posiedzeniu w tym tygodniu Sejm zajmie się powołaniem swoich reprezentantów w Komisji do Spraw Zwalczania Pedofilii. Tymczasowego aresztu domaga się prokuratura dla sprawcy potrącenia dwóch chłopców w Ziomakach, koło Siedlec. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosi termin wyborów prezydenckich, jak tylko zakończą się prace nad ustawą o wyborach prezydenckich, mówi wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. W tej chwili prace nad ustawą toczą się w senackich komisjach. Ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakłada mieszany tryb głosowania, tradycyjne w lokalach wyborczych albo na życzenie wyborcy w formie korespondencyjnej. Na posiedzeniu w tym tygodniu Sejm zajmie się powołaniem swoich reprezentantów w Komisji do Spraw Zwalczania Pedofilii. Zgodnie z ustawą z września ubiegłego roku komisja ma badać przypadki pedofilii ze wszystkich środowisk i być niezależna od innych organów władzy państwowej. Będzie liczyła 7 członków, w tym 3 wybranych przez Sejm większością 3/5 głosów. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki przyznał, że drugi film braci Sekielskich zmobilizował i opinię publiczną i parlament do tego, by komisja powstała i zaczęła działać. Tu istotne jest nie tylko kwestia tych popełnianych tam obrzydliwych przestępstw w różnych oczywiście okolicznościach, w różnych miejscach. To nie dotyczy ta sprawa tylko tego filmu, ale tu jest też kwestia zaniedbań czy zaniechań wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie. Myślę, że najwyższy czas, żeby się tym zająć. Oprócz 3 członków komisji wybieranych przez Sejm, po jednym wybiorą prezydent, premier, senat i rzecznik praw dziecka. Małgorzata Manowska pokieruje Sądem Najwyższym. Taką decyzję podjął prezydent Andrzej Duda. Sędzia Manowska zasiada w Sądzie Najwyższym od 2018 roku. Do tej pory pracowała w Izbie Cywilnej. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, posłanka Anita Czerwińska, mówi, że prezydent skorzystał z prawa do wskazania pierwszego prezesa sądu, tak jak jego poprzednicy. To jest wyłączna prerogatywa pana prezydenta, która wynika wprost z konstytucji. Ten przepis jest bardzo prosty, bardzo precyzyjny i tutaj nie ma miejsca na jakieś dodatkowe interpretacje. Przypominam też państwu, że poprzedni prezydenci również zachowali tę suwerenność i tę prerogatywę przy wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Negatywnie decyzję prezydenta ocenia Lewica. Według posła Krzysztofa Śmiszka pierwszym prezesem Sądu Najwyższego powinien zostać Włodzimierz Wróbel, który uzyskał najwięcej głosów. Sędziów. Niestety, pan prezydent Duda nie zdecydował się na powołanie wybitnego prawnika, pana profesora Wróbla. Nie zdecydował się na wybranie osoby, która wygrała to głosowanie. To musi budzić smutek, ale to też pokazuje, że nawet na koniec swojej kadencji pan prezydent Duda nie potrafił wybić się na niezależność. Małgorzata Manowska była wśród 5 kandydatów wskazanych przez sędziów Sądu Najwyższego. Najwięcej głosów, 50, dostał sędzia Włodzimierz Wróbel. Na Małgorzatę Manowską głosowało 25 sędziów. Tymczasowego aresztu domaga się prokuratura dla sprawcy potrącenia dwóch chłopców w Ziomakach koło Siedlec. Mężczyźnie postawiono dziś zarzuty m.in. spowodowania wypadku po pijanemu. Mężczyzna w sobotę prowadził samochód, mając ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Potrącił 7 i 10-latka, którzy z poważnym i obrażeniami ciała trafili do szpitala, mówi rzecznik komendy w Siedlcach, komisarz Agnieszka Świerczewska. 60-letni mieszkaniec zjechał na chodnik i potrącił znajdujących się w tym miejscu dwóch chłopców, po czym odjechał z miejsca zdarzenia, a po kilkuset metrach wjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. Został natychmiast zatrzymany przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. W prokuraturze w Siedlcach postawiono mężczyźnie zarzuty także ucieczki z miejsca przestępstwa. Będzie sądzony także za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Pracujący od 1990 roku w programie Trzecim Polskiego Radia dziennikarz i prowadzący audycję Kuba Strzyczkowski został powołany na stanowisko dyrektora i redaktora naczelnego programu Trzeciego Polskiego Radia. Dyrektor Strzyczkowski zapewnił, że dziennikarze, którzy w ostatnim czasie odeszli ze stacji, mogą do niej wrócić. Kuba Strzyczkowski przez wiele lat prowadził popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki. Teraz w tej audycji spotyka się ze słuchaczami w piątki. Codziennie od poniedziałku do czwartku o 12:05 prowadzi program Za, a nawet Przeciw. Na stanowisku dyrektora, redaktora naczelnego zastąpił Tomasza Kowalczewskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

from afar. Oh, oh, oh. And when the sun comes through, light you like the angel you are. Oh, oh, oh. I know I do you wrong. When I'm with you, I've been gone. With every season change, it looks the same, November to June. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Będzie dzień. Keep talking about love. Don't wanna talk about love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. as the sky, somber and lonely, sipping tea in a bar by the roadside. Just relax, don't you let those other boys fool you, got a love that afro hairdo. Maybe sometimes we feel afraid, but it's alright. Pity's sake, some nights kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you want to, girl, put your records.